یا نساء النبی. اب مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں خطاب کا انداز شروع میں ہے یا ایہا النبی، پھر ہے یا نساء النبی، پھر ہے یا نساء النبی. انداز سے بھی بات میں تاکید پیدا کی جا رہی ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستنک احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لستنک، نہیں ہو تم، جمع کسی کے میں، لستا کی جمع مونس میں، کا احد من النساء، عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، یعنی تمام دنیا کی عورتیں ایک طرح اور تم ایک طرح، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی نہیں اجر اور مرتبے میں. لیکن شرط کیا ہے؟ ان تقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا. محض اتنا کافی نہیں کہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے تمہارا مقام بڑا ہے، نہیں، بڑا بننے کے لیے تمہارے اپنے عمل اور عمل میں بھی تقوی ضروری ہے. لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول، پس نہ نرمی کرو یا نہ دبی زبان سے بات کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو امید رکھ بیٹھے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، یعنی منافق. منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کوئی امید نہ لے بیٹھے تم سے. وقلن قولا معروفا، اور کہنا بات بھلی. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں. تمہیں اللہ نے نبی کی زوجیت عطا کی، بہت اعلی شرف عطا کیا، ایک امتیازی مقام دیا. تمہیں بھی امت کے لیے اور خصوصاً امت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ بننا ہے. تمہارا قول و فعل، تمہارے رویے، تمہارا اخلاق اور تمہارا کردار امت کی خواتین کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. ان تقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا. اور یہی وہ دو ٹوک سچائی ہے جس پر یہ دین قائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار دوہرے نہ تھے کہ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے لیے زیادہ قربانیاں، اپنے لیے زیادہ محنت اور مشقت کے کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی ازواج مطہرات کو، بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں کو اس حقیقت پر متنبہ کر دیا. کس حقیقت پر؟ کہ لوگوں، تمہاری مجھ سے رشتہ داری تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا. مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، میں تمہارے حق میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا. جہاں تک میرے مال کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تم جو چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو. ایک اور روایت میں آتا ہے، اے اہل قریش، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے اولاد بنی کعب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. خدا کی قسم میں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا. ہاں، میرے ساتھ تمہاری قرابت ہے اور اس کا حق میں ادا کرتا رہوں گا. یعنی رشتہ داری کا حق تو دوں گا، دنیا میں حقوق پورے کروں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کام نہ آؤں گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی فرمایا تھا کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا تو کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی نہیں پوچھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. جیسے قرآن پاک میں تھا نا، لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. ایسا مشکل وقت ہوگا. یعنی جب دنیا میں بھی انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو اپنے سوا کسی اور کی ہوش نہیں رہتی، کسی کو نہیں پوچھتا جب خود پہ مصیبت آتی. خیر، وہاں تو پھر مصیبتیں دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑی ہیں. وہ کون سے مواقع ہیں؟ جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، جب وہ تولے جا رہے ہیں، جب پل صراط سے گزرا جائے گا. تو ان تقیتن نہ کہہ کے اس شرف کو مشروط کر دیا گیا. اب جب تمہارا مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو پھر تمہارے انداز اور معاملات بھی مختلف ہونے چاہیے۔ اور تقویٰ کا تقاضا ہے کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو بات کا انداز بھی بہت محتاط ہو، اور اس میں سب سے پہلے فلا تخضعن بالقول، بات میں خضوع اختیار نہ کرو، بات میں نرمی نہ کرنا۔ تخضعن کا لفظ خے ضاد عین سے ہے، خدع، اس کا مطلب ہوتا ہے تواضع اور خاکساری کا اظہار۔ تو جب یہ فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، کہ بات میں تواضع اور خاکساری اختیار نہ کرو، اس کا مفہوم پھر کیا ہوا؟ ویسے تو عام حالات میں ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ سورۃ لقمان میں کیا کہا گیا؟ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ جہاں پیچھے غزوِ بصر کا حکم ہے، وہاں غزوِ صوت کا بھی حکم ہے۔ گویا عاجزی اور انکساری انسان کی شخصیت میں بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ عام حالات میں پسندیدہ کیا ہے؟ کہ انسان تواضع اختیار کرے بات چیت میں، لیکن بعض اوقات اور بعض حالات میں بعض مصلحتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس سے مختلف روش اختیار کی جائے۔ اب جیسا کہ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس دور میں منافقین رات دن اس تگ و دو میں تھے کہ ازواج مطہرات کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی جائے اور کوئی ایسی بات نکال لی جائے ان کی گفتگو سے یا ان کے رویے سے کہ جسے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ایک فتنہ کھڑا کیا جا سکے، مسلمانوں کو اخلاق کے میدان میں مار دی جا سکے۔ تو منافقین اور منافقات کا طرز کیا تھا؟ کہ وہ ازواج مطہرات کے پاس آ کر بڑے ہمدردانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک مرد جب ایک عورت سے ہمدردی کے انداز میں بات کرتا ہے تو عورت جواباً کیا رویہ اختیار کرتی؟ ایک دم ڈھیلی پڑ جاتی، ایک دم نرم ہو جاتی، اور بعض اوقات مرد کی باتوں میں آ جاتی۔ یہ ہے کانٹیکسٹ اس آیت کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت بدتمیزی کے انداز میں تم بات کرو یا کرختگی سے بات کرتی رہو، یا یہ کہ مرد عورت سے بات ہی نہ کرے یا عورت مرد سے کوئی گفتگو نہ کرے، یا یہ کہ عورت کی آواز مرد تک ہی نہ جائے۔ یہ نہیں ہے آیت کا معنی جو عموماً ہم نکالتے ہیں اس سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک عورت کسی مرد سے گفتگو کر رہی اور مرد کی گفتگو میں کوئی ایسی بو پائے جس میں خرابی کا اندیشہ ہو، تو اس کے لیے ترنے والا نہ بن جائے، اس کی بات کے جواب میں ایک فرم رویہ اختیار کرے، ایک ایسا حجاب اپنی گفتگو میں قائم کرے کہ دوسرے کو راہ پانے کا موقع نہ ملے، دوسرا ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہے کہ جب بھی مرد اس سے چکنی چپڑی باتیں کرنے لگتا ہے، خاص طور پر کوئی نامحرم مرد، یا کوئی غلط انداز سے بات کرنے لگتا ہے، تو الارم بج اٹھتا ہے۔ اب یہاں عورت کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر اسے کس طرح ڈیل کرنا ہے، ایسے موقع پر اسے احتیاطی تدبیر کیا اختیار کرنی، اور وہ تدبیر یہ ہے فلا تخضعن بالقول، باتوں میں نہیں آنا، نرمی نہیں یہاں برتنی، یہاں کسی طرح کی لوچ لچک سے بات نہیں کرنی، کوئی ڈھیلی ڈھالی گفتگو نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو فیتما الذی فی قلبہ مرض، کہ ایسا شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، جس کی نیت میں کوئی خرابی ہے، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، وہ تمہاری کسی بات سے کوئی غلط میسج نکال لے، کوئی غلط معاملہ اس سے اخذ کر لے۔ اور یہاں سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہی خطرہ جس کی پیچھے نشاندہی کی گئی، بفاحشۃ مبینہ کا ارتکاب کو مسدود کر دیا گیا۔ کیونکہ کسی بھی برائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گفتگو سے ہوتا ہے۔ یعنی مفسدین کو، منافقین کو دلیر نہ ہونے دینا۔ یعنی ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آج کے بعد ازواج مطہرات کسی سے بات نہیں کریں گی، کیونکہ بات کرنے میں خطرہ ہے، آپ کے گھر کو بچانا اور محفوظ کرنا ہے، لہٰذا کوئی مرد ازواج مطہرات کے دروازے پہ نہ آئے، ازواج مطہرات کسی سے بات نہ کریں۔ یہ نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کہ بات کرو, وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, معروف بات کرو. گویا بات کرنا نہیں منع, لیکن بات میں سے وہ بات نہیں کرنا جس سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, دل کا مریض. دل کا مریض کس کو کہتے ہیں عام زبان میں بھی, شعر و شاعری کی زبان میں دل کا مریض کس کو کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ کوئی دل کا مریض, کوئی گھروں میں رکھنا اندازی کرنے والا, تمہارے کسی ایسے ویک پوائنٹ سے تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات ہم سب خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اس میں صرف انہیں نہیں کہا جا رہا, ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ گفتگو میں محتاط انداز اختیار کرو, کہیں کوئی مرد اپنی ایسی باتوں سے تمہیں پھسلا نہ لے جائے. ایک دن ایک بچی روتی ہوئی میرے پاس آئی, اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. کہنے لگی, میں آپ کے پاس آئی ہوں تو میرے ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ ہے, مجھے چین نہیں آ رہا, نہ مجھے نیند آ رہی, نہ مجھے کچھ سکون آ رہا ہے, اور مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے بھی بہت خوف آ رہا تھا, اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں آپ کو فیس نہیں کر سکتی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کروں گی, مجھ سے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے. میں نے کہا کہ کیا مشکل ہے, کیا ہوا, کیوں ہوا؟ کہنے لگی کہ میری ایک دوست آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ایک لڑکا تم میں انٹرسٹڈ ہے اور باہر سے آیا ہے, وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے, میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے بات کر لو اور اس سے مل لو. کہنے لگی کہ اس نے مجھے اس طرح کچھ باتیں کی, کچھ اس طرح کنونس کیا, اور معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں, شادی نہیں ہوتی تو ایک عام فرسٹریشن پائی جاتی, اور جب زندگی میں کوئی خاص مقصد نہ ہو, کوئی خاص کام نہ ہو اور فرسٹریشن کا انسان شکار ہو تو ایسی وسوسہ اندازی سے کسی بھی انسان کا متاثر ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو کہنے لگی کہ پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ٹھیک, یا کچھ جیسے عام طور پر انسان تکلفن یا شرما کر کہتا ہے, لیکن دوستوں کو نہ کون کرے, اب دوست ناراض ہو سکتے ہیں نا کہ اگر آپ ان سے کہیں نہیں بھی میں تو کسی لڑکے سے نہیں مل سکتی یا بات نہیں کر سکتی, اب دوست کا دل کیا توڑنا. کہتی کہ میں نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے تم مجھے نمبر دے دو. میں نے اس کا نمبر لے لیا اور اس کو اپنی بہن کے گھر سے جا کے کال کیا, بہن کو نہیں پتا چلا. کہتی اس لڑکے نے کچھ اس طرح کی مجھ سے باتیں کی کہ میرا دل ایک دم اس کی طرف مائل ہوا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر واقعی تم شادی کرنے میں انٹرسٹیڈ ہو تو مجھ سے ملو. کہتی پہلے تو میں نے انکار کیا, پھر میں نے کہا کیا حرج ہے ملنے میں, شادی کرنی ہے اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے وغیرہ وغیرہ, ایسی شیطانی تاویلات. تو کہتی کہ ہم نے وقت طے کیا اور کسی جگہ پر جا کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تم گھر میں کیا بتا کے گئی؟ کہنے کی میں نے بتایا تھا کہ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں, اور میں نے جانا بھی تھا, جھوٹ نہیں تھا, میں یونیورسٹی بھی گئی اور راستے میں جہاں اس شخص نے جگہ مقرر کی وہاں بھی چلی گئی. کہتی پھر مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس نے کیسی باتیں شروع کی, اور پھر باتیں کرتے کرتے اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میں لٹ گئی, اور اب میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دے رہا. یعنی جس شخص کے اندر تھوڑا سا بھی شعور زندہ ہو اس کا حال کیا ہو سکتا ہے. تو میں خود ایک تکلیف کی کیفیت میں تھی اس کی ساری گفتگو سن کے, اور میں اس سے پوچھا کہ تم نے کل کتنی کالز کی تھی؟ کہنے کی 3-4 کالز کی ہوں گی. میں نے کہا صرف 3-4 کالز کے بعد تم اس سے ملنے چلی گئی؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم میرے ماں باپ سے رشتہ مانگو؟ کیا لڑکیاں اپنے رشتے خود کیا کرتی ہیں؟ اسلام کو ایک طرف بھی رکھیں تو کیا اخلاق بھی اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شادی کے معاملات گھر سے باہر ماں باپ سے چھپ کے طے کرتے پھریں؟ یہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے. اور پھر بہت سی اور ادھر ادھر کی باتیں جن کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو ایسی سچویشنز ہی سے بچنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں تمہیں کسی مرد کی گفتگو میں کوئی ایسا میسج یا پیغام ملے, فلا تخضعن بالقول, اسے ریفیوٹ کیسے کرو گے, اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اپنے کلام اپنی گفتگو کو ایک دم سپاٹ کر لو گے, کسی کو رستہ نہیں دو گے. فلا تخضعن بالقول, کوئی نرمی نہیں, خدا خدو کہتے ہیں نا جھک جانے کو, کوئی جھکاؤ نہیں, فرم سپاٹ ایک دم سے نو, اس سے آگے نہیں. لیکن کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ جرأت ہو کہ نو, اس کے آگے نہیں, बारीक सा एक पर्दा है ना, इस्लाम इजाजत देता है, आप इंटरेक्ट करें, किसी से कुछ सौदा खरीदना है आप बाजार जरूरत के तहत जा सकते हैं, आप जरूरतन किसी से बात कर सकते हैं, आपके खानदान के अंदर रिश्तेदारों में नॉन महरम लोग होंगे, आपके जान पहचान के लोगों में होंगे, माशरे के अंदर लोग होंगे। ऐसा नहीं कहा गया कि बात ही ना करो और एक बड़ी बड़ी दीवारें शहर के अंदर खड़ी हो जाएं और एक तरफ मर्द और औरतें, ये नहीं कहा गया ना, ये मुमकिन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हुदूद कायम कर दी गई कि एक दूसरे से बात करने की क्या हुदूद है, कहाँ खड़े हो सकते, कहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। और खासतौर पर ये जो कहा गया ना, फैयत मालवी फी कल्बिही मरद, तमे में पड़ जाएगा, लालच में पड़ जाएगा। और लालच से मुराद यहाँ वो खास लालच कि हाँ ये लड़की तो मुझ पे बिछी जा रही है और फिदा हो रही है, क्यों ना इससे फायदा उठा लो, फ्लर्ट करो इसके साथ। और आज के माशरे में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम से खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत नारों से हमने इस बहुत बड़ी बुराई को बड़ा ही हसीन बना दिया, और इसमें सरासर नुकसान हो रहा है औरत का। इसीलिए अज़वाजे मुतहरात को रोल मॉडल बनाकर सब ख्वातीन को, सब लड़कियों को बताया गया, देखो तुमने अपनी हिफाजत इस तरह करनी। हिफाजत सिर्फ कपड़े पहन के नहीं होती, हिफाजत सिर्फ बुरके ओढ़ के नहीं होती, हिफाजत अपने रवैयों से, अपने मामलात से, ईमान की ताकत से, शराफत और अखलाक के आला उसूलों से, कि किसी को टेढ़ी आंख से देखने का मौका ना मिले, कोई तुमसे फायदा ना उठा जाए। तुम कोई शोपीस हो, तुम दूसरों के दिल बहलाने के लिए थोड़ी पैदा की गई हो, तुम दूसरों की सिफली जज्बात और शहवत और ख्वाहिशात की तस्कीन की आमाजगा थोड़ी हो, तुम किसी के घटिया जज्बात और घटिया ख्यालात को तस्कीन देने के लिए तो पैदा नहीं की गई। तुम्हारा एक मकाम है, इज्जत है, मर्तबा है, तुम्हें उससे नीचे नहीं आना। और फिर खासतौर पर अज़वाजे मुतहरात को इसलिए भी कहा गया कि उनकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, वो आपके नाम से पहचानी जाती थी, वो आपके घराने की ख्वातीन थी। अगर खुदा न खास्ता कोई छोटी से छोटी या कोई बड़ी बात इस मौजू से मुतल्लिक कहीं से भी कुछ लीक होती या बना ली जाती तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आपने देखा होगा ना कि बाज घराने बड़े शरीफ, बड़े वजादार और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी एक लड़की के बिगाड़ से, किसी एक लड़की की खराबी से नस्लों की इज्जत पे बट्टे लग जाते हैं। और वो होता क्या है, एक मामूली फिसलन होती। बाजू का तो होता ना कि आप एक चिल्लू भर पानी से फिसल जाते हैं और ऐसा गिरते हैं कि सारा जिस्म तोड़ा बढ़ते हैं, उठने के लायक नहीं रहते, हड्डी हड्डी टूट जाती। ये जो फिसलन है, ये जो गुफ्तगू के जरिए फिसलने का मौका है, इसको तो बंद ही कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत के वजूद में मर्द के लिए कशिश रखी। और खुसूसन जब तन्हाई में बात करने का मौका हो, अकेले में बात करनी हो, तो उस वक्त शैतान और ज्यादा हमलावर होता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में मुलाकात न करे, इसलिए कि उन दो के बीच में तीसरा शैतान होता है। शैतान तुम्हारे जिस्म में खून की तरह दौड़ रहा होता है, उस वक्त शैतान को फिसलाने का फिर मौका मिल जाता है। तो औरत की मीठी गुफ्तगू ऐसे मौके पर, और उसकी आवाज की लोच लचक, और उसकी आवाज का दब जाना, और उसका ढीला पड़ जाना, और जवाब न दे पाना, ये सब एक कमजोर शख्सियत की अलामत होती है। और ऐसे ही कमजोर शख्सियत फिर दूसरों के लिए तरने वाले बन जाते हैं। तरने वाला आसानी से हलक के नीचे उतर जाता है ना। तो कोई भी बदबातिन, बदनीयत, बद अखलाक, मुनाफिक, कमजोर ईमान का, जिसका दिल बीमार हो, वो तुमसे कोई फायदा ना उठा जाए। अब बात यह थी कि अज़वाज मुतहरात का मकाम ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी और आपके बाद भी अज़वाज मुतहरात के दरवाजे पर हर तरह के लोग आते थे। वो उनसे दुनियावी मदद के अलावा दीनी मसाइल पूछा करते थे। वो उम्मत की माएं थी, उनके लिए रोशनी का मीनार थी, उनसे उनका निस्दीन वाबिस्ता था, تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اس سے تو معاشرے کو بہت نقصان ہو سکتا تھا کہ اگر ازواج مطہرات سے بات پر ہی پابندی لگا دی جاتی کہ جی بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آواز پردہ، یہ نہیں کہا گیا، بات کر سکتے ہو مگر اس میں حدود قائم کرو اور موقع کی مناسبت سے، یعنی ایسی بات جس میں بے تکلفی نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، ایک باوقار انداز ہو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کرو، معروف بات کرو، نیکی کی بات کرو، معروف طریقے کے مطابق کرو، جس طرح ایک قاعدے کے مطابق سب کے سامنے ایک مرد اور عورت بھلے مانسوں کی طرح بات کرتے ہیں، تو معروف بات کہہ کر، یعنی نان محرم مرد اور عورت کی بات باہم کس طرح ہو سکتی ہے؟ اب ہم اپنے لیے مثال دیں، مثلا ہمیں اگر کسی مرد سے بات کرنی تو کیسے بات کرنی ہے؟ اس کے لیے دو لفظ بولے گئے، قولاً معروف، معروف بات کرنی. معروف بات کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے کرنے میں کسی کو شک و شبہ نہ ہو، کوئی اس سے برا مانا نہ لے، کسی کو اس پر بات بنانے کا موقع نہ ملے، اس سے لوگ کوئی غلط مطلب نہ نکالیں. اب دو کردار یا دو مثالیں آپ آمنے سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. مثلاً ایک لڑکی ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے، شرما کے، لجا کے، اکیلے کسی کونے میں کھڑے ہیں، تو دیکھنے والے بھی کیا سوچ کے گزریں گے، وہ معاملہ گڑبڑ لگتا ہے. اور ایک لڑکی ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے لیکن ایک معروف طریقے سے بات کر رہی ہے. معروف کا مطلب کیا؟ کہ جسے عقل بھی درست تسلیم کرتی کہ ہاں ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ضرورت ایک بات ہے، کوئی حرج نہیں. یعنی دیکھنے والا دیکھ کے جج کر سکتا ہے. یعنی پہچان کے لیے کیا لفظ دیا گیا؟ معروف. ایک اچھی بات کون سی بات ہوتی ہے؟ قولم معروف ہوتی ہے، جانی پہچانی، جس کو کوئی برا نہیں کہتا، جس کے بارے میں کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا، جس پہ کسی کو شک نہیں پڑ سکتا، جس پر کسی کو بات بنانے کا موقع نہیں مل سکتا. اور بات بنانے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پیچھے فرمانا فیتما الذی فی قلبہ مرض، وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھا جن کے دلوں میں، جو آپ کے خلاف انعد رکھتے تھے دلوں میں، جو آپ کو دن رات نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے، جو ازواج مطہرات کو بدنام کرنے کی کوششوں میں تھے، اور جن کی کوششوں کے نتیجے میں ہی واقعہ عشق رونما ہوا. آپ سوچیں واقعہ عشق کو اگر آپ دہرائیں، ذہن میں لائیں، تو یوں لگتا ہے نا کہ جیسے یہ منافق دن رات تاک میں تھے کہیں سے کوئی بات مل تو جائے، کوئی موقع تو ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی نا، آپ سے حسد، آپ سے بغض، آپ سے دشمنی تھی. تو دشمن تو پھر ہر طرف سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم سب کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ عموماً ایسی خرابیاں، ایسے حرام کام ایمان کی کمزوری سے جنم لیتے ہیں. جب دلوں میں منافقت ہو، جب ایمانی اور اخلاقی تربیت اعلیٰ درجے کی نہ ہو، تو پھر عورت کمزور ہوتی اور مردوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ شکاری کی طرح کہیں سے بھی کسی کو شکار کر لیں.